Sponsorem audycji jest Rockstar Events, promotor Orange Warsaw Festival 2014, 13-15 czerwca, Stadion Narodowy, Warszawa. www.orangewarsawfestival.pl. Zapraszamy do reklamy. Lepiej było zginąć młodym jak James Dean. Wtedy zostałbym nieśmiertelny, wieczny. W popielniczce diament. Nieznana historia Zbyszka Cybulskiego. Prapremiera, Teatr Śląski, 6 czerwca. Żegnamy reklamy. Na zegarach 20, tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota 31 maja. Radosław Mróz, zapraszam na serwis Trójki. Strzały w okolicach donieckiego lotniska to kolejna bitwa o port. Śmigłowiec toprowców w akcji, ratownicy sprowadzili turystów z Rysów. Głodni wiedzy i eksperymentu nie zawiedli. Prawdziwe tłumy były na Stadionie Narodowym. Wiemy, że z całą pewnością jest to ponad 100 tysięcy osób. Ciągle liczymy jeszcze. 18. piknik naukowy właśnie się zakończył. Na początek w serwisie Trójki Ukraina i Donieck. Tam znów w okolicach lotniska słychać strzały. Walki o port trwają już od kilku dni. Prorosyjscy separatyści przedstawili także bilans zabitych. Informacje w tej sprawie śledzi cały czas nasz ukraiński korespondent Piotr Pogorzelski. Walki o lotnisko trwają od poniedziałku. Ukraińska armia nie straciła żadnego żołnierza, za to straty separatystów mogą sięgać nawet 100 osób. Twierdzą oni, że w piątek co najmniej 6 bojowników zostało zabitych, gdy jakoby próbowali zabrać ciała wcześniej zastrzelonych. Na razie tej informacji nie komentuje strona ukraińska, choć wcześniej służba graniczna poinformowała, że nie przeszkadza w wywożeniu do Rosji ciał zabitych najemników. W samym centrum Doniecka jest spokojnie, niestabilna sytuacja panuje w innych częściach Zagłębia. W Słowiańsku znów słychać strzały. Bojówkarze próbują wyrwać się z otoczonego przez armię miasta. Na dachach ustawiane są ciężkie karabiny maszynowe. Z kolei, jak informuje Ministerstwo Obrony, na trasie do Słowiańska z Iziumu, gdzie jest główna baza jednostek uczestniczących w operacji antyterrorystycznej, znaleziono ładunek wybuchowy o sile odpowiadającej eksplozji 6-7 kg trotylu. Piotr Pogorzelski, Polskie Radio Kijów. Weszli na Rysy zupełnie nieprzygotowani, bez sprzętu i bez odpowiednich ubrań. Na ratunek turystom ruszyli toprowcy. Do akcji trzeba było użyć śmigłowca. O tej wyprawie w wysokie góry z niskim poczuciem odpowiedzialności opowiada ratownik dyżurny Topru Andrzej Mikler. 3 osoby teraz były sprowadzane z Rysów, które kompletnie nie miały sprzętu, nie były przygotowane do takiej wycieczki. Zadzwonili do nas, do Topru tutaj o pomoc i ratownicy polecieli śmigłowcem szybko tam na Rysy i sprowadzili ich. Są już bezpieczni. Ratownicy Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego apelują, aby nie wychodzić w góry bez raków i czekana. Powyżej 1800 metrów dalej panują warunki zimowe. Znamy kolejne szczegóły obchodów Święta Wolności w Warszawie 4 czerwca. Każdy będzie miał wstęp na Plac Zamkowy podczas przemówień Baracka Obamy i Bronisława Komorowskiego. Nie przewidziano specjalnych akredytacji, choć oczywiście zostaną zachowane względy bezpieczeństwa, zapewnia Joanna Trzaska-Wieczorek z Kancelarii Prezydenta. Zarówno warszawiacy, jak i goście będą mogli przyjść na Plac Zamkowy, wysłuchać tych przemówień, wysłuchać Ody do Wolności, wspólnie cieszyć się tym świętem 25-lecia wyborów 4 czerwca. Jeżeli ktoś będzie chciał precyzyjnie widzieć, co pan prezydent Obama mówi, a nie zna języka angielskiego, to będzie to tłumaczenie na telebimach można czytać. A Biały Dom zapewnia, że w przemówieniu Barack Obama potwierdzi gotowość USA do zapewnienia bezpieczeństwa zarówno Polsce, jak i innym natowskim sojusznikom w tej części Europy. Uroczystości na Placu Zamkowym będą kulminacyjnym momentem obchodów 25-lecia wolności. Barack Obama przyleci do Polski dzień wcześniej. Na lotnisku przywita go osobiście prezydent Bronisław Komorowski. Prawdziwe tłumy na Stadionie Narodowym. Kończy się już 18. piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Do odwiedzenia było ponad 200 stanowisk do podziwiania, prawdziwe tysiące pokazów. Motywem przewodnim pikniku był czas. Pole do popisu mieli nie tylko fizycy, ale również archeolodzy, którzy w specjalnej wiosce wytwarzali między innymi dawne instrumenty. To akurat piszczałki, szałamaje różnego typu, które później ewoluowały. Tutaj mamy gdzieś flet o stroju barokowym. Na pikniku mierzono czas na wiele sposobów, ale również próbowano go pokonać. Na płycie Stadionu Narodowego stanęła replika najszybszego pojazdu na świecie, który za rok pokona rekordową prędkość 1600 km na godzinę. Co ważne, te 1600 na godzinę ma uzyskać w czasie 55 sekund. Upływający czas trwania pikniku można było mierzyć przez frekwencję, która w tym roku po raz kolejny dopisała, mówi Robert Firmhofer, prezes Centrum Nauki Kopernik. Wiemy, że z całą pewnością jest to ponad 100 tysięcy osób. Ciągle liczymy jeszcze. 18. piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik trwał 9 godzin. Paweł Pawlica, Polskie Radio. I to już ostatnia informacja w tym serwisie Trójki. Na kolejny zapraszamy punktualnie o 21.00. W nocy chmury i przelotny deszcz na południu i na Kujawach. Nad ranem padać będzie także na Mazowszu i na Podlasiu. W niedzielę więcej chmur niż słońca. Najładniej będzie na wybrzeżu, na pozostałym obszarze kraju pochmurno. Z przelotnym deszczem, a w Sudetach także możliwe burze. Na termometrach od 13 stopni w Białymstoku do 21 w Poznaniu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Bliźniacy z Bułgarii. Trębacz i pianista. Kształcili się w Wiedniu i w Londynie. Łączą jazz ze wschodnioeuropejskim folkiem. Bracia Władigierow już w najbliższą niedzielę wystąpią w Trójkowym studiu. Zapraszam na transmisję koncertu Władigierow Brothers 1 czerwca o 20:05. Michał Margański. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Agencja Muzyczna Polskiego Radia zaprasza na koncert z cyklu Podróże ponaddźwiękowe. Tym razem Argentyna. Od tanga do pingwina. Dla dzieci i rodziców zagra zespół Machina del Tango, zaśpiewa Magdalena Navarrete i zatańczą Anna Iberscher i Marcelo Almiron. Zapraszam, Mariusz Gradowski. Studio koncertowe imienia Witolda Lutosławskiego. Niedziela, 8 czerwca, godzina 11. Bilety do kupienia na stronie sklep.polskieradio.pl. Projekt powstał przy wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Narodowego Instytutu Audiowizualnego. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Sponsorem audycji jest Rockstar Events, promotor Orange Warsaw Festival 2014, 13-15 czerwca, Stadion Narodowy, Warszawa. www.orangewarsawfestival.pl. Lista osobista. Jimmy Page spotkają się w legendarnym nowojorskim Bowery Hotel w dzielnicy Soho przy płonącym kominku w pięknym loftowym wnętrzu. W czasie wywiadu bardzo mocno gestykulował, był bardzo ożywiony. Widać, jak projekt remasteringu całego katalogu 9 albumów grupy Led Zeppelin jest dla niego ważny. Jimmy, gratulacje za honorowy doktorat Berklee College of Music. Nie spodziewałbyś się tego w 68 roku, prawda? No, I wouldn't have expected it in 68, 78, 88, 98, whatever, because by the time I went going to Berklee, it was a really humbling experience, because it was just full of musicians and musician lovers, not necessarily all Led Zeppelin fans, but all musicians, so common, like-minded people, and the they even had like a Jimmy Page course, a division, a tutor who teaches all these guys. What it is, they deconstruct all the music that I've done and the harmonic structures and the orchestration, and teach all of that. But it was really apparent to me with the warmth of the reception that I had. Just how much the music that I had done along the way, whether it was as a studio musician in the Yardbirds, whether it was Led Zeppelin or the Firm with Paul Rogers, they even did a Firm number there, Satisfaction Guaranteed, when they were playing the music or tributes to the honorees. But it was the fact of what the music had meant to people, what joy it had brought to their lives. And you can't be any more fortunate in life than to do the thing that you're best at and to make people happy. I mean, it doesn't get any better than that, does it? Oczywiście, nie spodziewałbym się tego ani w 68, ani w 58, ani w 78, albo nawet 2008. To było bardzo wzruszające, to był ogromny zaszczyt. Zgromadzili się w Berklee College of Music miłośnicy muzyki. Nie wszyscy byli fanami Led Zeppelin, ale stało się dla mnie dość szybko jasne, jak ważna dla nich wszystkich była muzyka, którą tworzyłem przez te wszystkie lata. Czy to z Yardbirdsami, czy z muzykami sesyjnymi, czy Led Zeppelin, czy nawet z efemerydą grupą The Firm, z Paulem Rogersem. Zresztą jeden z utworów Firm był grany podczas uroczystości na moją cześć. Wyobraźcie sobie, że mieli nawet specjalny kurs poświęcony osobie Jimmy'ego Page'a, gdzie analizowano i rozkładano na czynniki pierwsze moją muzykę, analizowano harmonię, aranżę na orkiestrę i tak dalej, i tak dalej. To wszystko uświadomiło mi, jak wiele muzyka, którą tworzę, znaczyła dla ludzi. A czy można być bardziej szczęśliwszym w życiu, robiąc to, w czym się jest świetnym i w dodatku uszczęśliwiając ludzi? Moim zdaniem nie. So long, it's not true. Wanted a woman, never bargained for you. Lots of people talking, few of them know. Soul of a woman was created for love. All of your life. Jaką miałeś wiedzę na temat tego, co jest w archiwach? Jako producent zespołu oczywiście masz swoje prywatne archiwum, gdzie pewnie były skarby. Ale czy to było tylko odświeżenie pamięci, czy trzeba było porządnie pogrzebać? Basically digging, you know. Well, actually, I sort of knew. I had an overview of exactly what there was, and actually, on reflection, I had a very detailed recollection of what there was in my own archive. Which was really substantial, really substantial. However, some things didn't have labeling on the boxes. Or the boxes have sort of fallen apart, now they're in new boxes. I had to go through everything that was a quarter inch tape. But because of that, there was this rewarding conclusion of the amount of music that I actually had at my disposal to be able to nitpick, to go, this is the version that complements the original studio version, etc., etc., of which, if you heard the playback the other night, you've heard four from Led Zeppelin, three. So you get a complete picture of what it is that I was trying to establish with this. But I was very, very thorough, because if I was going to take it on, I wanted to make sure that it's the definitive sort of studio outtake number, version of anybody's. Nobody else has done this, so that they've actually put a companion disc. Complimentary, no, it's not complimentary, it's hardly complimentary, but yeah, not free, but you know, it's got to have this sort of companion. You couldn't call it a bonus either. It's a treasure. It's a treasure trove of nuggets, musical nuggets. Okazało się, że mam całkiem niezłą orientację na temat tego, co dzieje się w naszych archiwach. Okazało się, że świetnie też pamiętam okoliczności powstania tych nagrań. Moje archiwum to była rzeczywiście większość nagrań, które ostatecznie trafiły na dodatkowe, bonusowe płyty. Musiałem jednak przesłuchać tak naprawdę każde pudełko z taśmą, ponieważ pudełka z upływem czasu uległy zniszczeniu. W tej chwili taśmy są już zapakowane w zupełnie nowe pudła, natomiast opisy bardzo często nie pozwalały doczytać, co jest tak naprawdę w środku, także przesłuchałem każdą sekundę nagrań na tej 1/4 cala mającej szerokość taśmie. Okazało się, że jestem w stanie zrobić na podstawie nagrań z naszych archiwów taką ostateczną wersję nagrań dodatkowych, które uzupełniają obraz tego, jak powstawały nasze płyty. Wszystkie 9 naszych płyt. Nikt jeszcze wcześniej nie zrobił czegoś takiego jak ten projekt, kiedy każda oryginalna płyta ma płytę dodatkową. Płytę, która jakby uzupełnia utwór po utworze to, co znamy od lat. Okazało się, że to jest tak naprawdę kopalnia złota z samorodkami tego złota. Coś w rodzaju skarbca, który w tym wypadku udało mi się otworzyć. Baby, baby, I'm gonna leave you. I said, baby, you know I'm gonna leave you. I'm leave you in the summertime. Leave you when the summer comes rolling. Leave you when the summer comes to ramble. hear it calling me the way it used to do. I can hear it calling me back home. Te dodatkowe nagrania, Jimmy, to nie żadne odrzuty, to tak naprawdę równorzędne alternatywne wersje, prawda? Alternate versions, the stripped down versions, the different versions altogether, they're alternate mixes right at the last stage of things. Are some of them different mixes approaches? With the effects along the way, experimental mixes. There's a lot that goes in across the board, but nevertheless, each track of the studio album has got its companion audio. Inne wersje, wersje z bardzo podstawowym tylko aranżem, wersje próbne, każda z nich zupełnie inna od tych, które znamy, inne miksy zrobione już na ostatnim etapie realizacji nagrania, które mają zupełnie inne efekty specjalne, miksy eksperymentalne, ale najważniejsze chyba jest to, że każdy utwór na tych płytach ma swojego towarzysza na płytach bonusowych. Give you my love. Oryginalne nagrania są tak wryte w pamięć ludzi, że ciężko je przebić czymś innym. I'm not topping it. Yeah, because this the whole thing is one will see, one will realize how much work went into these Led Zeppelin, the masters, the studio albums, and the versions that we all know. They'll see how much work went into them, but they'll also see part of the journey on the way, or all the journey on the way, really. Because you get right, it gives you a sort of total perspective of what was going on. Say, for example, around the third album. It really is. Still, yesterday at the session, people were stunned by some of the alternate versions. They were not, outtakes. Well, I intended for people to be sort of stunned and sort of almost made to feel quite uneasy by it, even now. After all of those decades that, people can hear the stuff, like Key to the Highway, I guarantee when people hear that, it's like, it's haunting, it's really, it's special. But it deserved to be out. So this is it. The people who've heard Led Zeppelin, just heard it along the way, it won't mean so much to them as the ones who've really listened to it and understand what Led Zeppelin is about, why it ticks, what makes it tick, and then it's for those people because they're just going to get so much pleasure out of it. Te nagrania studyjne pokazują, jak wiele pracy włożyliśmy w to, co ostatecznie trafiło na studyjną taśmę matkę. A dodatkowe nagrania, całą drogę, którą przeszliśmy wokół, całą perspektywę powstawania tych dzieł, na przykład przy trzeciej płycie. Tu zdarzyło mi się wtrącić, że kiedy słuchaliśmy dzień wcześniej przed wywiadem na specjalnej sesji nagrań, większość ludzi po prostu zatkało, opadła mi szczęka. Taka była moja intencja, mówi Jimmy. Chciałem, żeby ich zatkało. Chciałem nawet, żeby poczuli się trochę nieswojo. Nawet teraz po tylu dziesiątkach lat, które upłynęło od powstania tych nagrań. Przy Key to the Highway naprawdę wszyscy byli zdumieni. Te nagrania zasługują na to, żeby je pokazać, żeby wyciągnąć je na światło dzienne. Mało tego, uważam, że jako Led Zeppelin chcemy dać to tym wszystkim ludziom, którzy nam towarzyszyli przez lata. Chcemy im pokazać, na czym polegała magia Zeppelinów. Tak naprawdę te nowe wydawnictwa są właśnie dla tych ludzi, którzy byli nam wierni od 68 roku. Rebel on! And now the time, the time. how years ago, in days of old, when magic filled the air, 'twas in the darkest depths of Mordor, I met a girl so fair. But Gollum and the evil one crept up and slipped away. And you Pierwszy album Led Zeppelin, nagrany zdumiewająco szybko. 30-something hours. Somebody said to me days, and I said, no, it was hours. It was literally 30 hours, yeah. Basically, the band captured live in the studio, because you were paying for the session. Yeah. It turns out all the modern studio technology doesn't, you know, account for. Doesn't really, does it? No, no, it's a serious statement, because there's so many contrasting moods and statements on that album. There's keyboard things, and there's acoustic guitar, and there's electric guitar, and there's hard-on riffing, the bow. I mean, it just goes on and on and on, all these sort of unusual things that at the time were so radical that it became, as the first album, the premiere album, it really was quite a statement. But it was done quickly, it was done efficiently, and I'd routined the band, and we also had done a handful of dates in Scandinavia, and then we were doing a few dates in England, around London area, and then going into the studio when it was available, because we couldn't call the shots really. But the cumulative amount of hours is 30, and that's with all the mixing and everything else. But the whole process of not having a band to actually having an album out, and having a band in America, in San Francisco, that has now destroyed America, is a process of not even 5 months. Apparently, it's nobody. When you look at it that way, there's no equal to that. There isn't. No one has come on the scene and managed to achieve that so quickly. Ktoś powiedział mi, ile dni nagrywaliście płytę? Ja na to nie dni, to godziny. Tak naprawdę to było, w co trudno uwierzyć, 13 godzin. Pierwszy nasz album to bardzo poważne wkroczenie zespołu do świadomości ludzi. To nasze jakby pierwotne oświadczenie, kim jesteśmy. Tyle się na tym albumie dzieje. Przeróżne kontrasty i subtelności nastroju. Gitary elektryczne, gitary akustyczne, keyboardy. To bardzo radykalna płyta. Trochę pokierowałem zespołem, bo był to sam początek. Mieliśmy jeszcze zaległe koncerty w Skandynawii, a potem kilka w okolicach Londynu i w wolnych chwilach wpadaliśmy do studia, kiedy było wolne, bo nie stać nas było na to, żeby zablokować je na dłużej. Jeżeli dodamy te wszystkie godziny spędzone w studio, spędziliśmy w nim 13 godzin z miksowaniem wszystkich nagrań. To niewiarygodne. Jeżeli pomyśleć, ile czasu upłynęło od momentu, w którym nie miałem zespołu, do tego, jak płyta już wyszła, a my znaleźliśmy się w San Francisco i podbijaliśmy Amerykę, to całość to jest niecałe 5 miesięcy. I wiem, że nigdy nikomu w historii nie udało się zaistnieć w tak krótkim czasie. Pod tym względem zrobiliśmy coś zupełnie bez precedensu. We'll be right back. apparently the album was too radical. Album był zbyt radykalny dla niektórych amerykańskich krytyków, prawda? Yeah. It's good, isn't it, though? Yeah. It's really good that they didn't get it. Because the thing about our album reviews, particularly in Rolling Stone at the time, and even the reviews of our shows were really nasty and cutting, totally inaccurate, I might add. But for the people that were listening to us and were really literally buying into us, buying the albums, they couldn't wait for the next albums to come out and were coming to the shows, it just kept swelling and more and more, and particularly over here, we couldn't supply the demand of the amount of people that wanted to come and see us. To dobrze, że krytycy nie zrozumieli pierwszej płyty. Szczególnie zdaje się krytyk z magazynu Rolling Stone. Zresztą nie tylko naszą pierwszą płytę zjechano. Zjechano też nasze koncerty. Wszystkie recenzje moim zdaniem zupełnie mijały się z sednem sprawy. Co kompletnie nie obchodziło naszych słuchaczy i tych, którzy kupowali płytę i czekali na następny album. Tak naprawdę tutaj, szczególnie tutaj w Stanach Zjednoczonych, bo przypomnę, rozmawialiśmy w Nowym Jorku, nie byliśmy w stanie nadążyć za popytem na nasze płyty i koncerty. my tears, it felt like rain. Sponsorem audycji jest Rockstar Events, promotor Orange Warsaw Festival 2014, 13-15 czerwca, Stadion Narodowy.